มีคำสุภาษิตอยู่คำหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นความหมายทางธรรมก็คือความรู้ความเห็นที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมสิบครั้งก็สู้ความรู้กับความเห็นที่ได้จากการปฏิบัติธรรมไม่ได้ดังนั้นหลังจากที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันแล้วสิ่งที่ควรจะกระทำต่อไปก็คือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ในพระธรรมเทศนาต่างๆเพราะการฟังเทศฟังธรรมเพียงลำพังเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่สามารถที่จะนำผลอันเลิศอันประเสริฐให้ปรากฏขึ้นมาแก่จิตใจได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติในภาค8ก็คือสัมมาวายาโมความเพียรชอบความเพียรชอบนี่แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเพียรชอบนี้มีอยู่4ลักษณะด้วยกันคือ1เพียรสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น 2. เพียรรักษากุศลที่มีอยู่แล้วไม่ให้หดหายไป 3. เพียรละอกุศลที่ยังมีอยู่ในใจให้หมดไป 4. เพียรรักษาป้องกันไม่ให้อกุศลที่ได้ละแล้วหวนกลับคืนมาใหม่นี่คือลักษณะของความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตรงที่ความเพียรชอบนี้เองกุศลคืออะไรกุศลก็คือการกระทำที่ฉลาดที่นำมาซึ่งความสุขและความเจริญที่ดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆอากุศลก็คือการกระทำที่ไม่ฉลาดที่นำมาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนี่คือเรื่องของกุศลและอกุศลอย่างที่หลวงตาท่านเคยพูดไว้อยู่เสมอว่าเวลาท่านตายไปแล้วอย่ามาสวดกุศลาให้กับท่านกุศลาก็คือบทสวดมนต์ที่พระสงฆ์ใช้สวดในงานศพกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัปยากตาธรรมาความหมายของการสวดนี้ก็คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่เนื่องจากพระสงฆ์ท่านสวดภาษาของพระพุทธเจ้าคือภาษาบาลีส่วนคนฟังนี้เป็นคนไทยพอฟังภาษาบาลีก็เลยไม่เข้าใจความหมายก็เลยคิดว่าสวดให้กับคนตายความจริงการแสดงว่าธรรมเทศนานี้แสดงให้คนอยู่คนตายนี้ฟังไม่ได้คนตายนี้ไม่มีวิญญาณที่จะรับรู้เสียงที่เข้ามากระทบกับหูมีแต่คนเป็นเท่านั้นที่ยังมีวิญญาณที่ยังฟังเสียงของพระที่สวดอยู่ได้เพียงแต่ว่าเป็นภาษาคนละภาษากันคนฟังก็ฟังไม่เข้าใจก็เลยไม่สนใจที่จะฟังเวลาพระสวดกุศลาก็ไปคุยกันสนทนากันนั่งพนมมือไปให้พระสวดไปญาติโยมก็นั่งสนทนากันไปประโยช ที่พึงจะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจึงไม่เกิดขึ้นหลวงตาท่านจึงบอกว่าเวลาตายไปแล้วอย่าไปสวดกุศลาอย่าไปแสดงธรรมให้คนตายถ้าอยากจะได้รับประโยชน์จากกุศลาธรรมาคือความรู้ความฉลาดต้องเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่อย่างที่พวกเรามากระทำกันในตอนนี้พวกเรากำลังฟังพระสวดกุศลากันกุศลาก็คือความรู้ความฉลาดนี่เองการฟังธรรมนี้จะทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นที่ถูกต้องเกิดปัญญาแล้วก็จะช่วยกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้แต่ก็ยังไม่พอเพียงเพราะยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้การที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้นี้ต้องอยู่ที่สัมมาวายามะคือความเพียรชอบเพียรสร้างกุศลเพียรละอกุศลนี่คือประเด็นของการปฏิบัติของพวกเราเราต้องมาศึกษาดูว่าอะไรเป็นกุศลและอะไรเป็นอกุศลเพื่อที่เราจะได้สร้างกุศลที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นแล้วรักษากุศลที่เรามีอยู่แล้วให้อยู่กับเราไปตลอดให้เราละอกุศลที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปแล้วก็ป้องกันอกุศลที่เราได้ชำระไปแล้วได้กำจัดไปแล้วไม่ให้ฟื้นกลับคืนมาอีกอกุศลที่พวกเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นละกันก็คือ 1. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดประเวณีหรือการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นอันนี้เป็น2กรณีสำหรับผู้ที่ยังไม่ปรารถนาที่จะบำเพ็ญเป็นแบบนักบวชก็ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีแต่สำหรับผู้ที่ปรารถนาการบำเพ็ญแบบนักบวชก็ต้องไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่เสพกามแล้วข้อที่สี่ก็คือการไม่พูดปดรวมไปถึงการไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดคือการยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีและพูดเพ้อเจ้อต่อจากนั้นก็มีการเสพสุรายาเมาอันนี้ก็เป็นอกุศลรวมไปถึงการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนไม่ดีเป็นมิตรและความเกลียดคร้านนี่เป็นอกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาละกันถ้าเรายังมีอกุศลเหล่านี้อยู่ก็ให้เราละอกุศลเหล่านี้ไปให้หมดต่อจากนั้นก็มีการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วอันนี้ก็เป็นอกุศลสำหรับผู้ที่เป็นนักบวชผู้ที่ถือศีลของนักบวชคือศีล8ผู้ที่ต้องการที่จะละอกุศลคือความสุขทางโลกเพื่อที่จะหากุศลคือความสุขทางธรรมจำเป็นที่จะต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้กำจัดอกุศลคือนิวรณ์เช่นความง่วงเหงาหานอนนิวรณ์นี้ก็เป็นอกุศล เช่นกามฉันทะความอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความง่วงเหงาหาวนอนความโกรธความฟุ้งซ่านและความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในแนวทางของการปฏิบัตินี่คืออกุศลที่จำเป็นจะต้องละกามฉันทะด้วยการไม่การไม่หาความสุขจากมหรสพและบันเทิงต่างๆเช่นการดูภาพยนตร์ดูละครดูการละเล่นต่างๆการร้องรำทำเพลงการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วก็ละการแสวงหาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายด้วยการแต่งเผ้าแต่งผมด้วยการใช้เครื่องสำอางใช้น้ำหอมใช้น้ำมันต่างๆด้วยการใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามวิจิตรพิสดารเพราะเป็นความสวยงามปลอมเป็นความสวยงามที่จะทำให้หลงไหลคลั่งไคล้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดทำให้ทุกเวลาที่ร่างกายนั้นแปลงสภาพจากความสวยกลายเป็นความไม่สวยในเวลาที่แก่เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยและเวลาที่ตายไปอกุศลข้อสุดท้ายก็คือการหลับนอนบนฟูกหนาๆเพื่อหาความสุขทางร่างกายที่เป็นความสุขปลอมไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงนี่คืออกุศลที่ผู้บำเพ็ญผู้ปฏิบัติธรรมควรที่จะพยายามละกันให้ได้ละได้มากละได้น้อยก็จะทำให้ความสุขและความเจริญมีเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆมีน้อยลงไปส่วนกุศลที่ควรจะสร้างขึ้นมาก็คือการทำทานการแบ่งปันการเสียสละแบ่งทรัพย์แบ่งความสุขแบ่งประโยชน์ที่มีมากเกินไปต่อความจำเป็นที่จะต้องมีเก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์กับตนเองตายไปก็เอาไปไม่ได้ถ้าเอาประโยชน์สุขเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นก็จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาทำให้ลดละความทุกข์ความกังวลใจในเรื่องของทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปได้แล้วก็ให้มาเจริญสติก็คือการระลึกรู้การดึงใจให้รู้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวเพื่อไม่ให้ใจลอยไปลอยมาเพราะการลอยไปลอยมาของใจนั้นทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดให้เกิดความอยากเกิดอารมณ์วุ่นวายขุ่นมัวขึ้นมาถ้าใจจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายแล้วถ้านั่งสมาธินั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ดีใจก็จะสามารถเข้าสู่ภายในเข้าสู่ฐานของจิตฐานของใจ ที่เป็นที่สงบที่มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือกุศลที่เราควรที่จะพยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้ด้วยการเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนเราหลับไปเพราะถ้าเราไม่เจริญใจก็จะลอยไปลอยมาเมื่อลอยไปลอยมาความสงบสุขของใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจสงบได้นอกจากสตินี้เท่านั้นถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่มีวันที่จะทำใจให้สงบได้สติจึงเป็นธรรมที่สำคัญเป็นกุศลที่สำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาจิตใจต่อการพัฒนามรรคผลนิพพานถ้าปราศจากสติแล้วผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราแต่ถ้าพวกเราสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างสม่ำเสมอไม่พังไม่เผลอสามารถควบคุมใจให้จดจ่อให้ตั้งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ใจจะมีความมั่นคงใจจะมีความนิ่งความสงบมีความเย็นมีความสุขมีความสบายแล้วเมื่อสามารถเจริญสติได้แล้วสามารถควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในความนิ่งได้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องเจริญกุศลที่เรียกว่าปัญญาการเจริญกุศลเจริญปัญญานี้ก็เพื่อมีไว้ป้องกันรักษาความสงบนี้ที่สร้างขึ้นมาด้วยสตินี้ให้อยู่ไปอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องมีสติมาคอยดูแลรักษาถ้ายังไม่มีปัญญาถ้าเวลาใดที่ไม่มีสติใจที่ตั้งมั่นอยู่นั้นก็จะลอยไปลอยมาได้ใจก็จะเกิดอารมณ์ว้าวุ่นขุ่นมัวต่างๆขึ้นมาได้ถ้ายังไม่มีปัญญาก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมใจด้วยสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเวลาใดเผลอขาดสติเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ใจจะเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้ามีปัญญามาทำลายความโลภความโกรธความหลงมาทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ต่อไปไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สติคอยประคับประคองใจให้ตั้งอยู่ในความสงบเพราะสิ่งที่จะมาทำลายความสงบนั้นถูกทำลายไปหมดแล้วด้วยปัญญาเมื่อสิ่งที่ถูกทำลายสิ่งที่ทำลายความสงบได้ถูกทำลายด้วยปัญญาไปหมดแล้วปัญญาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีอีกต่อไปไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สติใจเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจจะตั้งอยู่ในความสงบไปตลอดเวลานี่คือการบรรลุธรรมการบรรลุผลของการปฏิบัติธรรมเป็นการบรรลุที่ถาวรใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีวันกลับไปเสื่อมกลับไปสุขปลอกได้อีกต่อไปใจที่ได้รับการชำระด้วยปัญญาชำระความโลภความโกรธความหลงชำระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วใจจะไม่มีวันที่จะมีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากต่างๆอีกต่อไปเมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆ ก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะไม่มีภพชาติอีกต่อไปเพราะว่าภพชาติก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากตัณหาความอยากต่างๆนี้เองเมื่อไม่มีภพไม่มีชาติก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอีกต่อไปนี่คือเรื่องของกุศลที่เราจำเป็นจะต้องสร้างกันขึ้นมาเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรักษามันไปรักษามันไปจนกว่าใจจะสะอาดบริสุทธิ์เมื่อใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องรักษาอีกต่อไปไม่จำเป็นจะต้องเจริญอีกต่อไปสติก็ไม่ต้องเจริญปัญญาก็ไม่ต้องเจริญวุสิตังบรมจริยังปรากฏขึ้นมาแล้วคำว่าวุสิตังบรมจริยังก็คือกิจในพรหมจรรย์นี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วกิจในพรหมจรรย์ก็คือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ได้ถึงได้รับได้ผลสำเร็จแล้วใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วปราศจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเจริญสติเจริญปัญญาอีกต่อไปสติและปัญญาก็เปรียบเหมือนกับยารักษาโรคเวลาที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายหมอก็จะให้ยามารับประทานเมื่อรับประทานยาเข้าไปในร่างกายยาก็จะเข้าไปทำลายเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายให้หมดไปพอร่างกายหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วการรับประทานยาก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปรับประทานไปก็ไม่มีผลอะไรฉันใดใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเจริญกุศลต่างๆอีกต่อไปเพราะอกุศลต่างๆได้ถูกทำลายไปหมดแล้วอกุศลต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ถูกสติปัญญากำจัดไปหมดแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกกำจัดไปหมดแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็หายไปหมดแล้วเหลือแต่ความสงบสุขเพียงอย่างเดียว การที่จะเจริญสติเจริญปัญญาต่อไปก็ไม่ได้ทำให้มีผลแตกต่างอะไรเหมือนกับน้ำที่ใส่เต็มแก้วแล้วจะเติมน้ำเข้าไปอีกมากน้อยเพียงไรก็จะได้ปริมาณน้ำในแก้วเท่าเดิมเพราะว่าน้ำที่ใส่ลงไปก็จะล้นไหลออกมาฉันใดกิจในพระพุทธศาสนากิจในพรหมจรรย์นี้จึงมีวันสิ้นสุดเมื่อได้ทำเสร็จสำเร็จแล้วกิจในพรหมจรรย์นี้ก็จะหมดไปไม่เหมือนกับกิจกรรมทางโลกต่อให้ทำมากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่มีวันหมดจะมีกิจอย่างอื่นมาให้ทำอยู่เรื่อยๆทำภารกิจอันนี้เสร็จก็จะมีภารกิจอย่างอื่นเข้ามาหาถ้าไม่สร้างขึ้นมาเองไม่คิดขึ้นมาเองก็จะมีผู้อื่นเสนอเข้ามาก็จะมีการกระทำอยู่เรื่อยๆเพราะปัญหาทางโลกนี้มันเป็นปัญหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะโลกนี้เป็นโลกของปัญหาแล้วก็ต่อให้แก้ปัญหากันมามากน้อยเพียงไรปัญหาต่างๆก็จะไม่มีวันหมดดังนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับการแก้ปัญหาทางโลกกันเลยแก้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเช่นปัญหาของร่างกายของพวกเรานี้เราทุกวันนี้ก็ต้องคอยแก้มันอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ต้องแก้มันไปอยู่เรื่อยๆกินก็ต้องกินอยู่เรื่อยๆกินแล้วเดี๋ยวอิ่มแล้วเดี๋ยวไม่นานก็หิวขึ้นมาอีกก็ต้องกินอีกโรคภัยไข้เจ็บเป็นแล้วก็รักษาหายแล้วเดี๋ยวก็เป็นอีก มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายนี้จะตายไปตายไปแล้วมันก็ยังไม่จบเพราะใจที่ยังไม่ได้รับการชำระไม่ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็ยังจะเด่นไปหาการเกิดใหม่อีกจะไปได้ร่างกายอันใหม่อีกแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาของร่างกายใหม่อีกรอบหนึ่งต้องมาเลี้ยงดูร่างกายควรต้องดิ้นรนทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องคอยมารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็ต้องตายไปอีกรอบหนึ่งปัญหาทางโลกจึงแก้ยังไงก็ไม่มีวันจบเพราะไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของปัญหาก็คืออกุศลต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้เองเช่นความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้ก็เป็นอกุศลตัวร้ายกาจที่สุดเป็นตัวที่จะต้องได้รับการชำระถึงจะแก้ปัญหาต่างๆได้หมดสิ้นไปถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากแล้วการที่จะไปเกิดใหม่ก็จะไม่มีเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องปากท้องก็ไม่ต้องแก้ปัญหาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องแก้ปัญหาเรื่องการป้องกันภัยต่างๆเพื่อมาไม่ให้มาทำลายชีวิตก็มาทำลายร่างกายก็จะไม่มีนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาที่เบ็ดเสร็จที่ม้วนเดียวจบแก้แล้วจะไม่ต้องแก้กันอีกต่อไปผู้ที่ได้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วท่านไม่ต้องมามีร่างกายอันใหม่ที่จะต้องมาคอยเลี้ยงดูไม่ต้องคอยมารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ต้องมาปกป้องรักษาป้องกันภัยต่างๆให้มาทำลายชีวิตร่างกายของตนเพราะไม่มีร่างกายที่จะต้องดูแลรักษาป้องกันนั่นเองการที่ไม่มีร่างกายก็เพราะว่าไม่มีอกุศลอยู่ภายในใจไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆอยู่ภายในใจนี้เองนี่แหละคือเรื่องของการบำเพ็ญเรื่องของการปฏิบัติที่เรียกว่าสัมมาวายาโมความเพียรชอบหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรความพยายามใจจะไม่สนใจกับการชำระอกุศลจะสนใจอยู่กับการสร้างอกุศลต่างๆเพราะในใจนั้นถูกโมหะอวิชชาความหลงหลอกให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นอกุศลว่าเป็นกุศลเห็นกุศลว่าเป็นอกุศลจึงสร้างแต่อกุศลกันเช่นคนที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี้จะมั่วจะวุ่นวายอยู่กับการกระทำอกุศลต่างๆเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการพูดคำหยาบคำพูดเพ้อเจ้อการพูดส่อเสียดการเสพสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนไม่ดีเป็นเม็ดหน้าความเกลียดค้านนี่คืออกุศลที่คนที่ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่เคยศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังกุศลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้ฟังก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นอกุศลนี้เป็นโทษกับตนเองเพราะเห็นประโยชน์สุขที่ได้รับในเบื้องต้นแต่ไม่คิดถึงทุกข์และ ปัญหาต่างๆที่จะตามมาในตอนท้ายเวลาอยากจะทำอะไรก็ทำเวลาอยากจะฆ่าก็ฆ่าฆ่าแล้วรู้สึกสบายใจแต่หลังจากนั้นก็จะต้องไปรับวิบากถ้าไปฆ่าคนก็ผิดกฎหมายก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับตัวเอาก็ต้องหลบหลีกคอยหลบคอยหลีกคอยหนีอยู่แบบหลบหลบซ่อนซ่อนอยู่แบบหวาดวิตกกังวลนี่ภัยที่ตามมามองไม่เห็นเห็นแต่สุขที่ตามมาที่เกิดจากการกระทำทำแล้วรู้สึกดีใจสบายใจได้ฆ่าคนที่เราโกรธเราเกลียดแต่มันเป็นความดีใจความสุขเพียงเดียวหลังจากนั้นก็จะต้องวุ่นวายกับการหลบหลบซ่อนซ่อนและเมื่อถูกจับได้ก็จะต้องไปทุกข์กับการรับใช้กรรมในคุกในตารางหรือถูกประหารชีวิตไปอันนี้เป็นเพราะว่าไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกุศลว่าเป็นกุศลเห็นว่าทำแล้วเกิดความสุขเกิดความสบายใจขึ้นมาแต่ไม่เห็นความทุกข์ความวุ่นวายใจที่ตามมาต่อไปหลังจากที่ได้กระทำแล้วดังนั้นจึงต้องพยายามเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาเพื่อที่จะได้ศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นกุศลและอะไรเป็นอกุศลเพื่อที่เราจะได้สร้างกุศลกันขึ้นมาแล้วละอกุศลกันกุศลที่สร้างได้แล้วก็รักษาไว้ไม่ให้หดหายไปอกุศลที่ละได้แล้วก็ไม่ให้หวนกลับคืนขึ้นมาใหม่เช่นถ้าเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้แล้วก็อย่ากลับไปทำอีกละเว้นจากการลักทรัพย์ได้แล้วก็อย่ากลับไปทำอีกละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีได้แล้วก็อย่ากลับไปทำอีกหรือละเว้นจากการเสพกามได้แล้วไม่ต้องร่วมหลับนอนกับใครได้แล้วก็อย่ากลับไปทำอีกละเว้นจากการพูดปดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดส่อเสียดได้แล้วก็อย่ากลับไปทำอีกละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันได้แล้วก็อย่ากลับไปทำอีกละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการดูมอละหอละศพเครื่องบันเทิงต่างๆหรือการฟังเสียงเพลงต่างๆหรือการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกายถ้าเราละได้แล้วก็อย่ากลับไปทำมันอีกถ้าเรานอนบนพื้นแข็งๆได้แล้วก็อย่ากลับไปนอนบนฟูกหนาๆเพราะถ้ากลับไปมันก็หวนกลับไปสู่อกุศลนั่นเองอกุศลที่ละได้แล้วถ้ากลับไปหามันก็เหมือนกับไม่ได้ละนั่นเองถ้าละแล้วก็ต้องละเลยไม่ต้องกลับไปหามันอีกแล้วมันสร้างกุศลที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นมาเจริญสติกันให้มากๆมาเจริญสมถะภาวนาเพื่อทำใจให้สงบการเจริญสตินี่แหละเรียกว่าการเจริญสมถะภาวนาการเจริญสตินี้เพื่อที่จะควบคุมใจให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ให้ไหลไปไหลมากับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจถ้าใจตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขมีความสุขที่เลิศกว่าความสุขทั้งปวงแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาเพราะการเจริญวิปัสสนาภาวนานี้จะเป็นวิธีป้องกันสิ่งที่จะมาทำลายความสงบสุขที่ได้จากการเจริญสติสิ่งที่จะมาทำลายก็คือตัณหาความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงต่างๆซ ซึ่งสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้ตัณหากิเลสต่างๆเข้ามาทำลายความสงบนี้ได้ก็คือปัญญาคือความรู้ตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราร่างกายของทุกๆคนนั้นไม่สวยไม่งามอาหารที่เรารับประทานนั้นมันไม่น่าดูมันสกปรกมันสะอาดเฉพาะตอนที่มันอยู่ในจานนั้นเท่านั้นพอมาสัมผัสกับน้ำลายในปากหรือน้ำย่อยในท้องแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สกปรกไปเวลาคลายมันออกมาหรือเวลาอาเจียนออกมาหรือเวลาถ่ายออกมานี่เรารังเกียจมันสกปรกเราต้องเห็นความไม่สุความสกปรกของอาหารเพื่อที่จะได้กำจัดตัณหาความอยากเกี่ยวกับเรื่องอาหารเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อที่จะได้กำจัดตัณหาความอยากได้ร่างกายของคนนั้นคนนี้มาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราแล้วก็ให้เห็นสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั้นว่ามันเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆมันเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาชั่วขณะที่เราได้มาเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรได้มาแล้วมันก็จะหายไปดูอะไรแล้วก็หายไปหมดไปได้ยินได้ฟังอะไรแล้วก็หายไปหมดไปได้ดื่มได้รับประทานอะไรแล้วก็หายไปหมดไปถ้าพอหายไปแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้พิจารณาอย่างนี้ว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั้นมันเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะมันเป็นความสุขเดียวๆพอความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีแล้วถ้าเรายังไปหามันอยู่เรื่อยๆก็จะต้องไปหาความทุกข์อยู่เรื่อยๆวิธีที่จะไม่หาความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ก็คือยุติการหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะเราไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องมีลาภยศสรรเสริญไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรามีความสงบทางใจถ้าเรายังไม่มีความสงบทางใจเราจะไม่สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเพื่อกำจัดความอยากต่างๆได้เลยเพราะใจของเราไม่มีความสุขที่จะมาต่อต้านกับความอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆนั่นเองเมื่อเราไม่มีความสุขในใจเราก็ต้องดิ้นออกไปหาความสุขภายนอกกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่ถ้าเรามีความสุขภายในใจแล้วเราจะไม่ต้องดิ้นแต่ถ้าใจมันยังดิ้นเพราะมันยังหลงอยู่เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนมันว่าอย่าไปหาความสุขภายนอกความสุขภายในที่เรามีอยู่จากการได้ความสงบนี้มันดีมันวิเศษที่สุดแล้วอย่าไปหลงกับการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็มีความสุขแต่เวลามันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่ถ้าไม่มีสมถะภาวนาไม่มีความสงบจะไม่สามารถเจริญวิปัสสนาเพื่อละกิเลสละตัณหาได้เพราะใจมันจะต้องดิ้นหาความสุขจากภายนอกเพราะมันไม่มีความสุขภายในแต่ถ้ามันมีสมถะภาวนามีความสงบภายในมีความสุขภายในแล้วมันก็จะไม่ดิ้นถ้ามันยังดิ้นก็สามารถที่จะสอนมันไม่ให้ไปหาความสุขต่างๆภายนอกได้เพราะมันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขนั่นเองนี่คือเรื่องของสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ที่จำเป็นจะต้องมีเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าจะข้ามสมถภาวนาสู่การวิปัสสนาภาวนานั้นจะทำไม่สำเร็จจะไม่สามารถกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆได้เพราะใจไม่มีความสุขภายในใจก็จะต้องดิ้นออกไปหาความสุขภายนอกต่อให้รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ก็ห้ามมันไม่ไหวสู้มันไม่ไหวเช่นคนที่ติดความสุขภายนอกกันไม่ว่าจะเป็นสุขแบบไหนชนิดไหนเพราะว่าเขาไม่มีความสงบภายในไม่มีความสุขภายในกันแต่สำหรับผู้ที่มีความสงบมีความสุขภายในแล้วเขาก็จะสามารถสู้กับความอยากที่จะไปหาความสุขภายนอกได้เช่นบรรดานักบวชทั้งหลายผู้ที่มีสมถภาวนามีความสงบแล้วนั้นท่านก็จะสามารถที่จะฝืนความอยากต่างๆที่จะดึงให้ออกไปหาความสุขทางภายนอกใจได้แต่ถ้าผู้ที่ยังต้องดิ้นออกไปหาความสุขภายนอกใจอยู่ทั้งที่เป็นนักบวชอยู่ก็แสดงว่ายังไม่มีความสุขภายในกันไม่มีความสงบใจแล้วก็ไม่มีวิปัสสนาไม่มีปัญญาคอยเตือนคอยสอนใจคอยห้ามใจไม่ให้ออกไปหาความสุขภายนอกในที่สุดไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเปลี่ยนเพศไปจากการเป็นนักบวชกลับคืนไปสู่เป็นคารวาสผู้ครองเรือนผู้เสพกามไปนี่คือเรื่องของกุศลและอกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาหมั่นปฏิบัติกันการฟังเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอเพียงที่จะทำให้อกุศลต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนั้นหายหมดไปและไม่สามารถทำให้กุศลต่างๆให้เกิดขึ้นมาภายในใจได้ถ้าไม่มีการปฏิบัติสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่มีอยู่ภายในใจให้เกิดขึ้นมาเพียรรักษากุศลที่มีอยู่ในใจแล้วให้คงอยู่ต่อไปเพียรละอกุศลที่ยังไม่ได้ละให้หมดไปแล้วก็เพียรป้องกันรักษาไม่ให้อกุศลต่างๆที่ได้ละแล้วหวนกลับคืนมาอีกถ้าสามารถปฏิบัติเพียรในสี่สถานนี้ได้ผลก็คือผลที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับเช่นมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่เกิดกับผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอนจึงขอให้พยายามเพียรกันให้มากๆเพียรกันไปตลอดขอให้ถือว่านี่แหละคือหน้าที่ของพวกเราเกิดมาทำไมเกิดมาก็เพื่อสร้างกุศลและอกุศลนี้เท่านั้นเพราะเป็นกิจที่จะทำให้กิจต่างๆยุติลงไปได้อย่างถาวรถ้ายังสร้างกุศลไม่ได้ยังละอกุศลไม่ได้กิจต่างๆที่เราทำอยู่กันทุกวันนี้ก็จะต้องมีต่อไปเรื่อยๆคือกิจเรื่องของการดูแลปากท้องดูแลรักษาร่างกายป้องกันภัยต่างๆที่จะมาทำลายร่างกายต่อให้ทำให้ได้ดีขนาดไหนร่างกายนี้ในที่สุดมันก็จะต้องตายไปและเมื่อมันตายไปแล้วอกุศลต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะเป็นตัวผลักดันให้เราไปหาร่างกายอันใหม่ขึ้นมาอีกมันก็จะแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดหรอกจะแก้ปัญหาให้มันสิ้นสุดต้องไปแก้ที่ตัวอกุศลนี้เท่านั้นคือต้องชำระอกุศลทั้งหมดให้หายไปจากจิตจากใจเมื่อไม่มีอกุศลแล้วจิตก็จะเข้าถึงพระนิพพานจิตก็จะไม่มีความอยากที่จะไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากที่จะเกิดก็จะไม่มีร่างกายที่จะต้องมาคอยดูแลรักษาอีกต่อไปนี่คือกิจที่แท้จริงของพวกเรากิจที่จะทำให้กิจทั้งปวงนั้นสิ้นสุดลงอย่างถาวรก็คือการละอกุศลและสร้างกุศลให้เกิดขึ้นมาภายในใจนี้เองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนยะตาโรธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะทราบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วเลิกถามตอบปัญหาแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบปัญหาอีกเพราะว่ามันเหนื่อยก็อยากจะตอบตอนนี้พอจะได้ประโยชน์กับผู้ฟังหลายๆท่านด้วยกันถ้ามาถามเฉพาะตนนี้มันก็จะได้รับประโยชน์น้อยก็เลยขอตอบปัญหาในช่วงที่เปิดไมโครโฟนนี้อยู ่กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเวลาที่มีความสงบจากสมาธิแล้วในเวลาออกมาทำไมเพราะเหตุใดความอยากถึงทำให้ความสุขในความสงบนั้นหายไปค่ะ ก็มันเหมือนความร้อนกับความเย็นมาเจอกันเวลาอยู่ในห้องปรับอากาศมันก็เย็นเวลาออกมาจากห้องปรับอากาศก็มาเจอความร้อนความเย็นที่ได้จากเครื่องปรับอากาศมันก็หายไปหรือว่าห้องที่ปรับอากาศถ้าเกิดเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกมาความเย็นความร้อนที่อยู่ภายนอกก็จะเข้ามาผสมกับความเย็นที่อยู่ภายในมันก็เลยทำให้ความเย็นมันหายไปฉันใดใจที่อยู่ในสมาธิก็เป็นเหมือนเข้าสู่ในห้องปรับอากาศมันก็เย็นมันสงบแต่พอออกมามันเริ่มคิดปรุงแต่งพอความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่มันก็จะคิดมาในทางความโลภความอยากความโกรธความรักความชังความกลัวความหลงมันแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาถ้าต้องการที่จะรักษาความเย็นของความสงบไว้ต่อไปก็ต้องกำจัดความรักความชังความกลัวความหลงต่างๆที่ออกมาตามกระแสของความคิดต้องคิดไปในทางปัญญาถึงจะทำให้ความรักชังกลัวหลงนี้หายไปได้ถ้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักก็จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง เพราะถ้าเท่าที่สังเกตมาคือถ้าเกิดความอยากนิดสะกิดนิดหน่อยเนี่ยบางทีมันก็ยังพอเอาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่รีบน้อมกลับมาทางปัญญาพอสะกิดบ่อยๆมันก็จะหายความส ุ ขไปเลยอะค่ะ นั่นแหละเราอย่าไปเล่นกับไฟสิพอความอยากมาแย่หน่อยก็ใจอ่อนไม่เป็นไรนะหนเดียว คิดอย่างนี้เลยครับอาจารย ์กิเลสมวนบุหรี่มวนเดียวอะไรเหล้าแก้วเดียวมันไม่แก้วเดียวมันแก้วเดียวทีละครั้งแต่ไม่รู้กี่ครั้งเลยเดี๋ยวก็มีครั้งหน้าอีกใช่ไหมพอหมดครั้งนี้เดี๋ยวมันก็มีครั้งต่อไปตามมาก็แก้วเดียวมวนเดียวงั้นต้องบอกไม่อย่างเดียวไม่เด็ดขาดเป็นทุกข์บอกต้องเป็นทุกข์ติดยาเสพติดติดสุรานี่มันดีที่ไหนต้องใช้เหตุใช้ผลแล้วถ้าสู้ไม่ไหวก็กลับเข้าไปในสมาธิก่อนก็แล้วกันพุทโธก่อนถ้าเถียงสู้มันไม่ไหวก็ใช้สติกลับมาหยุดใจหยุดความคิด ที่พระอาจารย์สอนว่าให้นั่งเอาชนะความอยาก6ชั่วโมงแล้วดูว่าความอยากของตัวเองหายไปไหมนะคะก็คือในชีวิตประจำวันรู้สึกว่าความอยากจะไป ไปเที่ยวไปเล่นหรืออยากกินเนี่ยลดลงค่ะแต่ว่าตอนที่เรานั่งเอาชนะตอน6ชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังอยากลุกอยู่ค่ะแต่ว่าก็คือให้ก็อดทนไปให้ถึงเวลาค่ะ ถ้าภาวนาไปได้จะช่วยได้มากกว่าด้วยพยายามใช้สติควบคุมความคิดให้มากๆเพื่อจะให้ใจสงบแล้วถ้าใจสงบแล้วมันก็จะไม่อยากลุกไปเองแต่ถ้านั่งทนเฉยๆโดยไม่เจริญสตินี้มันก็เป็นการต้านไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่าพอผ่าน6ชั่วโมงปั๊บก็ปล่อยมันไหลไปตามความอยากทันทีเรานี่ที่เรานั่งนี่เพื่อต้านมันเพื่อให้มันกำลังมันอ่อนลงการที่จะทำให้มันอ่อนลงและหายไปได้เราต้องเจริญสติควบคู่ไปด้วยอย่านั่งตาลอยคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะมันจะทำให้ใจไม่สงบและทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเห็นเวลานั่งแล้วก็ต้องพยายามเจริญสติควบคู่ไปด้วยจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดีกว่าไม่เจริญเลยแล้วต่อไปมันก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสติแล้วต่อไปมันก็จะทำให้ใจสงบพอสงบแล้วก็จะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆได้ไม่คิดอยากจะลุกได้ไม่คิดอยากจะไปทำอะไรได ้ต้องมีดัดนิสัยมันบ้างไหมคะอย่างเช่นพอ6ชั่วโมงปุ๊บนี่โอ้โหมันแบบเด้งขึ้นมาเลยอยากลุก ก็ทรมานก็ถ้ามันอยากก็นั่งต่ออีกสักชั่วโมงเลยถ้ายังอยากลุกก็อย่าเพิ่งลุกนะ ค่ะหมดคำถามแล้วค่ะอาจารย์ คำถามต่อไปจากคุณตวงรัตโยมเห็นผู้คนถกเถียงกันเรื่องภาพพระบวชใหม่รูปหนึ่งในภาพนั้นโยมแม่ของท่านได้กราบพระลูกชายหลังจากนั้นพระรูปนั้นท่านก็ได้กราบโยมแม่ของท่านบ้างทำให้ผู้คนถกเถียงกันว่าสมควรหรือไม่ค่ะ คือการกราบกันนี่ตามธรรมเนียมเรากราบผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่กราบผู้น้อยกราบผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ไม่กราบผู้น้อยที่ปัญหาของพระนี่มันมีอยู่ตรงที่ว่าตอนที่ไม่ได้บวชนั้นถือพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ตอนเป็นผู้น้อยก็ติดการกราบพ่อกราบแม่มาแต่พอมาบวชนี่ทางธรรมเราให้ถือการมีศีลเป็นผู้ใหญ่ผู้ที่มีศีลมากกว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ที่มีศีลน้อยกว่าเป็นผู้น้อยดังนั้นเวลาพอมาบวชเป็นพระแม่ผู้รู้ว่าตนเองมีศีลน้อยกว่าลูกก็กราบลูกแต่ลูกนี้อาจจะไม่ได้รู้ไม่เข้าใจว่าการมาบวชนี้บวชเพื่ออะไรอาจจะคิดว่าบวชการเป็นการเพียงห่มผ้าเหลืองโกนศีรษะก็เลยคิดว่าตนเองยังเป็นลูกอยู่เห็นแม่ก็เลยรู้สึกกระดากใจที่ปล่อยให้แม่กราบตนเองก็เลยต้องไปกราบแม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นความไม่รู้จักฐานะของตนคือไม่รู้ว่าตนในตอนนี้เป็นพระแล้วเป็นผู้ทรงศีลมีศีลถึง227ข้อด้วยกันทางธรรมนี้ถือว่าเป็นผู้สูงกว่าผู้ที่มีศีล5ข้อหรือไม่ถึง5ข้อจึงเป็นธรรมเนียมของคารวะที่จะกราบพระไม่ว่าพระนั้นจะเป็นลูกชายหรือเป็นใครก็ตามอย่างสมัยพระพุทธการมีการบวชพร้อมกัน5รูป6รูปด้วยกันคือเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายอยู่5รูปหลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาอยากจะออกบวชกันแล้วก็มีลูกน้องที่เป็นช่างตัดผมคนหนึ่งขอตามเสด็จบวช ด้วยทีนี้พวกเจ้าชายที่จะมาบวชนี้เขารู้ว่าการมาบวชนี้คือการมาทำลายอัตตาตัวตนก็เลยปรึกษากันว่าจะให้ลูกน้องเป็นผู้บวชก่อนเพราะว่าเวลาบวชแล้วใครบวชก่อนถือว่าเป็นผู้อาวุโสกว่าผู้บวชหลังเวลาเจอกันเวลาทำความเคารพกันผู้ที่บวชหลังนี้จะต้องทำคำต้องกราบผู้ที่บวชก่อนผู้ที่เป็นอาวุโสกว่าเจ้าชายทั้ง5รูปเคย ให้ลูกน้องกราบไหว้อยู่ตลอดเวลาทีนี้เวลาจะบวชนี่รู้ว่าการมาบวชนี้เพื่อมาการละอัตตาตัวตนมาทำตัวให้ต่ำให้ต้อยให้เป็นเหมือนปัตตภีก็เลยมีมติตกลงให้ลูกน้องบวชก่อนให้ช่างตัดผมบวชก่อนเพื่อที่เวลาบวชแล้วพวกเขาเหล่านี้จะต้องกราบลูกน้องอย่างในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อสมัยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงครบอายุ60 พรรษาม ีข้าราชการที่รับใช้งานในโครงการพระราชดำริของวัดยานี้เช่นอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนด้วยกันที่รับใช้ในหลวงมาตลอดก็บวชถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่ในหลวงแล้วในหลวงพอท่านเหล่านี้บวชแล้วในหลวงก็นิมนต์ไปรับสังฆทานที่ในวังแล้วในหลวงก็ต้องมากราบข้าราชพานเหล่านี้ทุกคนอันนี้ก็เป็นการแสดงคุณธรรมของใจของแต่ละคนว่าคนที่มีคุณธรรมสูงจะไม่หลงไหลยึดติดกับสมมุติต่างๆเช่นความสูงความต่ำความใหญ่ความโตในฐานะทางโลกแต่จะยึดถือความสูงต่ำในทางธรรมคือเป็นความสูงต่ำที่แท้จริงคนเราจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่ศีลนี่ถ้าศีลมีมากก็จะสูงศีลมีน้อยก็จะต่ำอันนี้ก็ขออธิบายเลยเถิดไปหน่อย คำถามต่อไปจากคุณยานธรรมหากต้องการฝึกเด็ก7-8 ขวบให้ทำสมถะและวิปัสสนาให้เรียนเก่งในปัจจุบันและได้ดวงตาเห็นธรรมในอนาคตมีวิธีฝึกอย่างไรจึงจะเหมาะสมคะ จะฝึกเด็กแบบนี้ต้องเป็นอัจฉริยะแล้วเป็นพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้อย่างหรือว่าผู้ฝึกนี้จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าจับลูกชายพระราหุลนี้ไปฝึกอย่างนี้แต่ถ้าคนฝึกก็เป็นคนหูหนวกตาบอดเด็กก็เป็นหูหนวกตาบอดฝึกไปมันก็เหมือนคนตาบอดสอนตาบอดอย่าไปสอนให้มันเสียเวลาสอนในสิ่งที่เด็กมันรับได้รู้ได้ทำได้ดีกว่าก็คือสอนให้เด็กไปตามวัยของเขาวัยของเขาควรจะเรียนรู้อะไรควรจะทำอะไรก็สอนเขาไปอย่างนั้นเรื่องการฝึกจิตเรื่องสมถะวิปัสสนานี่มันเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เสียมากกว่า คำถามต่อไปจากคุณยุทธนาและคุณไฟมินิตเวลาภาวนาแล้วมันแวบออกไปคิดเรื่องต่างๆหรือมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าจิตเราจะคิดปรุงแต่งไปหรือคิดไปตำหนิผู้อื่นมันเป็นไปโดยไม่รู้ตัวเราจะระงับอาการนี้อย่างไรครับ ก็อย่างที่คอยพูดเสมอว่าสิ่งที่จะหยุดจิตได้ก็คือสติในเบื้องต้นถ้าในขั้นสูงก็ปัญญาแต่ถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราก็ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องหยุดจิตไปก่อนเราจึงต้องฝึกสร้างสติขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่ใช่มาหยุดจิตตอนมาใช้สติหยุดตอนที่เราต้องการจะหยุดจิตมันจะไม่มีกำลังพอสติต้องฝึกต้องสร้างเหมือนกับการออกกำลังกายถ้าเราอยากจะวิ่งมาราธอนนี้เราต้องซ้อมวิ่งอยู่เรื่อยๆซ้อมวิ่งอยู่ทุกวันจนกว่าเราจะวิ่งได้อย่างสบายถ้าเราไม่ซ้อมก่อนพอถึงวันที่เขาวิ่งมาราธอนไปสมัครวิ่งกับเขาวิ่งไปได้ไม่ถึงกิโลก็จะยกธงขาวฉันใดการที่เราจะใช้สติหยุดใจหยุดการคิดปรุงแต่งต่างๆของจิตได้นี้เราจะต้องหมั่นสร้างสติขึ้นมาเหมือนกับการฝึกวิ่งมาราธอนต้องหมั่นเจริญสติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจะใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้จะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปในทุกอิริยาบถก็ได้จะใช้บทสวดมนต์ก็ได้จะใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้เช่นอาการ32หรือมรณานุสติระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่อย่างต่อเนื่องก็ได้สิ่งเหล่านี้จะช่วยระงับความคิดฟุ้งซ่านต่างๆให้เบาบางลงได้ดังนั้นต้องพยายามหมั่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆสตินี้เราสามารถเจริญได้ตลอดเวลา พียงแต่ว่าจะยากจะง่ายอยู่กับสถานการณ์รอบข้างถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็จะง่ายถ้าเราอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะยากเพราะเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะคอยดึงจิตให้เราไปคิดปรุงแต่งตามเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองดังนั้นถ้าอยากจะฝึกสติให้มีกำลังมากๆและง่ายๆและเร็วๆก็ควรไปอยู่คนเดียวไปปลีกวิเวกอยู่แล้วพยายามเจริญอยู่แล้วต่อไปสติจะมีกำลังมากจนสามารถดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได ้คำถามต่อไปจากคุณ5 minute เมื่อดูลมหายใจไปแล้วง่วงและหลับไปไม่รู้ตัวเมื่อตื่นขึ้นมาเหมือนรู้สึกว่าการปฏิบัติไม่ก้าวหน้ารู้สึกผิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างไรครับ ก็วิธีแก้ความง่วงก็อย่างที่เคยพูดไว้ก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือการอดอาหารถ้าเราอดอาหารนี่มันจะกำจัดความง่วงเหงาหาวนอนไปได้แต่ถ้าเราไม่ถูกจริตกับการอดอาหารเราก็ต้องไปหาสถานที่น่ากลัวปฏิบัติเช่นไปปฏิบัติในป่าช้าหรือในป่าชัดป่าทึบอะไรต่างๆที่เป็นสถานที่น่ากลัวอย่างในหนังสือที่หลวงตาท่านเขียนไว้พระทุดงบางรูปท่านก็ไปนั่งตามทางเสือผ่านท่านเห็นรอยเท้าเสืออยู่ตรงไหนท่านก็จะไปนั่งแถวนั้นเพราะท่านรู้ว่าเดี๋ยวเสือมันจะต้องเดินมาแล้วมันมีความกังวลความกลัวเสือมันก็จะทำให้ไม่ง่วงนอนหรือบางท่านนั่งก็ไปนั่งอยู่ที่หน้าปากเหวถ้าเกิดมันสับประงกมันก็ทิ่มลงเหวเลยหัวทิ่มลงเหวเลยถ้ามันมีอะไรเหล่านี้มาเป็นมาตรการมันจะแก้ปัญหาเรื่องความง่วงนอนได ้ข้อที่สองก่อนจะตายระลึกรู้ลมหายใจอย่างเดียวไม่ได้มีคำบริกรรมเช่นพุทโธอย่างนี้จะไปสู่สุขติภูมิได้ไหมครับ ถ้าจิตสงบก็ไปได้กลัวจะไม่สงบสติกลัวจะกลัวตายจนกระทั่งไม่มีสติสตังที่จะนึกจะดูลมหายใจถ้าอยากจะมีสติดูลมหายใจต้องฝึกก่อนตายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่มาฝึกตอนที่ใกล้ตายเพราะตอนนั้นมันก็เหมือนเด็กเรียนหนังสือที่ไม่ทำการบ้านไม่ดูหนังสือจะมาดูตอนคืนก่อนที่จะสอบเองถ้าอย่างนั้นดูไปจนทั้งคืนก็ไม่มีวันที่จะดูทันดังนั้นถ้าอยากจะให้ใจตายอย่างสงบก็ต้องฝึกสติตั้งแต่ขณะที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เป็นปกติพยายามฝึกให้มันเป็นนิสัยขึ้นมาเพราะถ้ามันเป็นนิสัยแล้วเวลาตายมันก็จะทำหน้าที่ของมันโดยอัตโนมัติ คำถามต่อไปจากคุณสุขเล็กๆที่ปลายเขาการบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์จำเป็นต้องบรรลุตามลำดับขั้นตอนหรือว่าสามารถบรรลุข้ามขั้นได้ครับ มันมีปัญหาแต่ละขั้นที่จะต้องแก้ถ้าแก้ปัญหาขั้นไหนได้ก็บรรลุขั้นนั้นได้แต่ปัญหาแต่ละขั้นมันก็มีความยากง่ายต่างกันไปดังนั้นโดยปกติแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นคือขั้นที่หนึ่งของสามสี่ไปจะข้ามขั้นนี้คงจะเป็นไปได้ยากเหมือนกับการเรียนหนังสือที่เราจะข้ามชั้นนอกจากเรามีอัจฉริยะมีความรู้ความสามารถที่จะข้ามไปได้แต่ในทางปฏิบัตินี้มันต้องผ่านไปทีละขั้นเพราะความยากง่ายของขั้นแต่ละขั้นนี้มันมีอยู่ในตัวของมันดังนั้นคิดว่าคงจะข้ามไม่ได ้ข้อที่สองเคยได้ยินหลวงตาเทศว่าหากจิตมีความสงบเย็นใจแล้วให้ออกพิจารณาทางปัญญาโดยให้ยกกายมาพิจารณาหากพิจารณาจนตัดราคะผ่านกายได้แล้วจะถึงความเป็นพระอนาคามีถามว่าการละสังโยชน์3ของพระโสดาบันสามารถละได้ด้วยการพิจารณากายตามทางนี้ได้เลยใช่หรือเปล่าครับหรือว่าต้องพิจารณาอย่างอื่นเป็นธรรมควบคู่กันด้วยครับ คือบางทีหลวงตาท่านแสดงธรรมนี้ท่านก็ไม่ได้เจาะจงเป็นขั้นเป็นตอนท่านแสดงไปตามวาระหรือว่าไปตามบุคคลที่ฟัง ซึ่งบางครั้งท่านแสดงให้พระนี้ท่านจะสอนเรื่องให้ปัจจารณาสุภะเป็นหลักเพราะหนึ่งจะได้ปกป้องไม่ให้พระไปกระทําผิดศีลเพื่อที่จะได้รักษาพรหมจรรย์ของพระได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องบรรลุเป็นพระอนาคามีเลยแต่พระนี้จะต้องรักษาศีลให้ได้ยังก็จะต้องรู้วิธีป้องกันไม่ให้เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาการป้องกันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทําลายมันได้หมดอย่างน้อยมันก็ทําให้มันอ่อนกําลังลงจนกระทั่งไม่มาสร้างความไม่มาบีบคั้นให้จิตใจไปกระทําการผิดศีลของพระได้ดังนั้นเวลาที่ท่านแสดงเรื่องราการมราคะนี้ท่านแสดงให้กับพระเพื่อที่จะคอยปกป้องศีลของพระให้บริสุทธิ์แต่ก็มีเป้าหมายอยู่ที่การบรรลุเป็นพระอนาคามีด้วยแต่การที่จะกำจัดกามราคะได้หมดไปนี้จะต้องกำจัดสังโยชน์เบื้องต้น3ข้อให้ได้ก่อนก็คือการละสักกายทิฏฐิที่มันง่ายกว่าการละกามราคะนั่นเองต้องพิจารณาขันธ์5โดยเฉพาะร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาเวทนาโดยเฉพาะทุกขเวทนาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยของมันร่างกายก็เช่นเดียวกันมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ตายไปตามธรรมชาติของมันห้ามไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาผู้ที่เห็นทุกข์ในความอยากเหล่านี้ก็จะละความอยากเพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ที่ทุกขเวทนาแต่อยู่ที่ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อยากจะพบกับทุกขเวทนาเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่กับมันไปจนกว่าจะจากกันไปโดยธรรมชาติเมื่อมันหมดวาระของมันก็จะหมดไปเองแต่ขณะที่ยังต้องเจอกันก็ต้องอยู่กับมันให้ได้วิธีจะอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์ก็คือต้องไม่อยากให้มันหายไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็อยู่กับมันไปสักแต่ว่ารู้ไปแล้วจะอยู่กับมันได้อย่างไม่เดือดร้อนความแก่ความตายก็เช่นเดียวกันมันปรากฏขึ้นมาก็รับรู้ไปอย่าไปอยากไม่แก่อย่าไปอยากไม่ตายเพราะมันจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุนี่คือการละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเรียกว่าสักกายทิฏฐิถ้าละได้ก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์ของใจเกิดจากความอยากวิภาวะตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายและการที่จะละความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็เรียกว่าเห็นอริยสัจสี่เห็นธรรมผู้เห็นธรรมก็คือผู้เห็นตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงฆ์พระโสดาบันนี่ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแล้วก็จะไม่ไปแก้ปัญหาต่างๆด้วยวิธีไปสะเดาะเคราะห์ไปทำอะไรที่นอกเหนือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือให้ดับทุกข์ด้วยการเจริญปัญญาด้วยสติปัญญาด้วยทานศีลภาวนาเท่านั้น คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีเพื่อนเล่าเรื่องกลุ่มญาติธรรมของเขาให้ฟังมีผู้ชายในกลุ่มจะแสดงธรรมหรือพูดธรรมได้ดีเหมือนในกลุ่มหลงเสน่ห์ใครที่ได้คุยจนคุ้นเคยเขาจะชวนไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเหมือนมีอะไรโดนใจจะให้เงินจะออกค่าใช้จ่ายให้เขาจะทำตัวเหมือนพระผู้หญิงเกือบทุกคนจะแอบเอาเงินให้ดิฉันเห็นแล้วเหมือนเขาหลอกเอาเงินแต่ไม่มีใครพูดใช่มิจฉาชีพในคราบธรรมหรือเปล่าคะได้ยินมาว่าพระที่เขาเคารพจะมีอิทธิฤทธิ์เขามักจะไปไหว้เจดีย์ต่างๆที่สำคัญและจะถวายร่วมสร้างเจดีย์ด้วยเงินจำนวนมากเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งจะได้คืนมากสงสารเพื่อนค่ะไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเพื่อนหมดเงินไปมากแล้วค่ะ ถ้าเขาไม่เดือดร้อนแล้วไปเดือดร้อนแทนเขาทำไม คำถามต่อไปจากคุณชุตินัท การนั่งสมาธิโดยการบริกรรมพุทโธนั้นเกิดความคิดหรืออารมณ์ต่างๆขึ้นมาจะใช้วิธีตามรู้พอความคิดหรืออารมณ์ต่างๆดับไปแล้วกลับมาพุทโธต่อได้ไหมคะ ถ้ามันดับได้ก็ทำได้เป้าหมายก็คือให้มันดับความคิดปรุงแต่งต่างๆด้วยวิธีไหนก็ได้ด้วยวิธีสติเพียงแต่รู้ทันว่าเรากำลังคิดมันก็หยุดได้หรือว่าใช้ปัญญามาหยุดมันก็ได้ถ้ามันคิดไปในทางนิจจังสุขขังอัตตาแล้วก็ดึงมันกลับมาคิดทางอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็จะแก้กันไปได้แล้วแต่วิธีของแต่ละคนถ้าทำแล้วให้หยุดความคิดได้ก็ใช้ได้เหมือนกัน คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามที่มีผู้ถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการทำความสะอาดอยากย่ายพระอาจารย์ได้สอนตอนหนึ่งว่าอย่างอื่นรกรุงรังกว่านี้ก็มีไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอยากย่ายพอเห็นแมงมุมทำให้นึกถึงคำสอนของพระอาจารย์แล้วฉุกคิดว่าใจของเรานี่แหละสกปรกรกรุงรังโยงใยยึดมั่นยิ่งกว่าใยแมงมุมแล้วรู้สึกท้อแท้ใจมากจะทำความสะอาดใจของเราอย่างไรดีคะให้มันสะอาดไม่ยึดมั่นรกรุงรัง ก็ต้องใช้วิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้ชำระนั้นก็คือการทำทานการรักษาศีลและการภาวนาขึ้นอยู่กับความสกปรกของใจของเราอยู่กับเรื่องอะไรถ้าอยู่กับเรื่องข้าวของเงินทองก็ชำระด้วยทานถ้าอยู่ด้วยการกระทำที่ไม่ชอบก็ชำระด้วยศีลถ้าอยู่ที่ความวุ่นวายใจก็ต้องชำระด้วยการภาวนา คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามโยมพยายามฝึกมีสติในการทำกิจวัตรประจำวันรู้สึกมันต้องตั้งเจตนาบังคับจิตไม่ได้รู้สึกอารมณ์ตามธรรมชาติจนบางทีเหมือนเราพากหนังอยู่ในใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เวลานั่งสมาธิก็เหมือนเราต้องบังคับลมหายใจเข้าออกให้ยาวๆแทนที่จะตามรู้ลมหายใจเลยสงสัยว่าทำผิดวิธีหรือเปล่าคะ คือการกระทำการปฏิบัติใหม่ๆนี้มันต้องฝืนมันต้องบังคับเหมือนกับการที่เราหัดใช้มือที่เราไม่ถนัดสมมติว่าเราถนัดมือขวาแล้วพอดีมือขวาเราเสียใช้ไม่ได้เราก็ต้องใช้มือซ้ายเวลาใช้มือซ้ายใหม่ๆมันก็จะเก้อเก้อขันเขินจะไม่คล่องแคล่วว่องไวเพราะมันไม่เคยชินเราก็ต้องพยายามบังคับหัดใช้มันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเกิดความชำนิชำนาญขึ้นมาเหมือนกับการหัดขับรถก็ดีหัดพิมพ์ดีดก็ดีใหม่ๆมันก็เก้อเก้อเขินเขินขัดๆยังไงไม่ทราบเพราะมันไม่เคยแต่พอฝึกฝืนทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะถนัดมันจะเคยชินขึ้นมาแล้วมันก็จะไหลคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับที่เราเหมือนกับเราทำกับสิ่งอย่างอื่นตอนนี้ความคิดของเราใจของเราชอบลอยไปลอยมาพอเราบังคับมาให้มันไม่ลอยไปลอยมาเราก็เลยรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่ามันยากเพราะมันต้องฝืนต้องบังคับนั่นเองดังนั้นการฝืนการบังคับแบบนี้ไม่ใช่เป็นการทำแบบไม่เป็นธรรมชาติมันเป็นวิธีการที่จะทำให้ใจของเรานั้นกลับเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเขาดังนั้นเราก็ต้องพยายามฝืนบังคับมันไปเรื่อยเพื่อให้ใจสงบใจสงบแล้วต่อไปมันก็ไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับมันจะสงบของไปเองของมันตลอดเวลา ข้อที่สองการที่เรารู้สึกว่าเราอายุมากแล้วสุขภาพเสื่อมลงแต่ยังไม่ถึงเวลาเกษียณจะลาออกเพราะเบื่องานเบื่อเดินทางจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมากขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่วิภาวะตัณหาแต่เป็นฉันทะตามอิทธิบาท4ใช่ไหมคะ ใช่เป็นเหตุเป็นผล คำถามต่อไปจากคุณชัยพฤกษ์การพิจารณาร่างกายให้เห็นอสุภะให้เห็นเป็นอสุภะควรพิจารณาอย่างไรครับที่ปฏิบัติอยู่ใช้พุทธลมเข้าโทลมออก อันนี้ไม่ใช่วิธีพิจารณาอสุภะอันนั้นเป็นการเจริญพุทธานุสติการเจริญสติเพื่อให้ใจสงบแต่การเจริญสุภาพนี้ต้องนึกถึงสภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายเช ช่นเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาผ้าผมยังไม่ได้หวีอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าดูตอนเจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่แก่ตอนที่ตายหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเข้าไปดูภายใต้ผิวหนังดูอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายเช่นโครงกระดูกเช่นหัวใจตับปอดลำไส้ต่างๆอันนี้ถ้ายังไม่เคยเห็นก็อาจจะต้องไปเปิดหนังสือของนักศึกษาแพทย์ดูก็ได้หรือถ้าอยากจะดูของจริงสดๆร้อนๆก็ไปดูที่โรงพยาบาลที่เขามีการชำระศพอยู่ขออนุญาตเขาเข้าไปดูได้เพื่อจะได้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายแล้วเอาภาพนั้นมาติดตาติดใจไว้ให้เราเลือกถึงภาพเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเห็นภาพที่สวยงามที่จะมาสร้างให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็เราก็จะสามารถดึงภาพที่เราเห็นที่ไม่สวยไม่งามนี้มาแก้มาดับการอารมณ์ได ้คำถามต่อไปจากคุณบุญมีกรณีมีคนเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลญาติของคนป่วยมาขอบุญกับหลายๆคนให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของผู้ป่วยเป็นไปได้ไหมครับที่คนป่วยจะหายป่วยเพราะอุทิศบุญให้ครับ ถ้าหายก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลให้เสียเวลาพระป่วยพระยังต้องเข้าโรงพยาบาลเรื่องของร่างกายมันไม่ใช่เรื่องของจิตใจคนละเรื่องกันจิตใจนี่อาศัยบุญกุศลได้อยู่แต่ร่างกายนี่ต้องอาศัยยาอาศัยหมอเอาแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าเดี๋ยวปิดไมค์แล้วก็ไม่ถามไม่ตอบแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อให้เห็นคำว่าสิบปากว่าสู้หนึ่งตาเห็นไม่ได้ขอให้ได้มีแต่ความสุขและความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ